Lino, gdzie miałem mieć 3,5 godziny do Warszawy z Wrocławia. Okazało się, że jechałem prawie 2,5 godziny więcej. O tym już mówiłem Państwu, wykorzystałem ten czas inaczej, ale kiedy patrzyłem i usiadłem, przymknąłem sobie oczy, nikt do mnie nie dzwonił, zacząłem łapać inną refleksję, inne odniesienie w życiu. I zrobiłem to, czego nie mogłem zrobić w dniu codziennym, bo jestem rozpędzony od rana do rana. I akurat zrobiłem to, co zrobiłem i złapałem pewne refleksje, odniesienie do siebie, swojego postępowania w stosunku do rodziny, do przyjaciół, do imprez i tak dalej. I mówiąc te słowa, też mi ten leci film, widzę to wszystko. Także dziękuję serdecznie, nie poddawajcie się. To był Jerzy Górski, ja jestem Dariusz Urbanowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nocne żądze. Kochanie, późno już. Noc tuż, tuż. Pora znów. Zabierz do nich ty. Jaki miły był, jaki miły był dzień. I te wszystkie gwiazdy świata. I te wszystkie gwiazdy świata. Niech się mienią w twoich snach i te wszystkie gwiazdy świata. Zasnął nawet już twój dzień. Taki miły był, taki miły był dzień. I te wszystkie gwiazdy świata, niech się mienią. Nocne żądze, witamy Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Przed nami godzina z polską muzyką w Trójce. No i tych dźwięków nowych dzisiaj będzie naprawdę dużo. Rozpoczęliśmy od grupy Echa i piosenki Gwiazdy. To nowy singiel tej formacji, zapowiada kolejną płytę, nową płytę, która jeszcze w tym roku jesienią. No i nie ukrywam, że duża przyjemność słuchania tego utworu, dla mnie przynajmniej. No a premiera była całkiem niedawno, bo dokładnie przedwczoraj, 16 czerwca. No to po Echach też spokojnie. Marcin Maciejczak i też nowość Obudź Mnie.

Marcin Maciejczak i gościnnie Luna, czyli Młodzież w natarciu. To piosenka Nie proszę o więcej. No i kto teraz? Teraz będzie już artysta troszkę dojrzalszy od młodzieży. Właśnie wydał swoją trzecią płytę, dokładnie w miniony piątek, czyli przed tygodniem. Płyta nosi tytuł Super Sam, no i jest to Leski. No nie ukrywam, że utwór Planszówki to jeden z moich ulubionych na tym właśnie krążku. To był Leski i piosenka Planszówki z płyty Super Sam. Leski opowiadał o tym, że kiedy śpiewał piosenki na tę płytę, to nie miał gotowych tekstów. Wszystko właściwie powstawało podczas nagrywania, a samo nagrywanie też było dość specyficzne, bo większość partii była nagrywana w domu, a wokale Leski nagrywał pod kołdrą w własnej sypialni. W związku z tym mieliśmy kiedyś szpiegów pod przykryciem. Teraz mamy również wokalistów pod przykryciem. Po Leskim Ira. Dziś między nami północny wiatr, pod powiekami szron i dłonie chłodne masz. Spóźnionych wyznań szary klucz odleciał w ciemność. Ktoś zdmuchnął ogień z wszystkich drzew, zachmurzył niebo. Między nami pada śnieg, zima przyszła niespodzianie. Znika most na drugi brzeg. Nie umiem cię już na pamięć. Między nami pada śnieg, coraz ciszej dookoła. Zatrzymany rzeki bieg. Nie słyszysz, niedokończony biały wiersz zamiast dobranoc. Bosa na palcach mijasz mnie, ubrana w zamieć. Między nami pada śnieg, zima przyszła nie. To grupa Ira ze swojej najnowszej płyty Jutro. No nie ukrywam, że smutny utwór. Zresztą w rozmowie z Arturem kilka dni temu również o tym mówiliśmy, ale ta zima to nie zima za oknem, bo za oknem przecież piękna pogoda w sercu potrafi trwać przez cały rok. Na tacy wiesz, że nie jest. Dzieciak i Polaczek, czyli coś dla fanów zespołu Koma. Szczegóły pewnie już wkrótce również w tej audycji. Trójka i polska muzyka w niej, Nocne Żądze, a za chwilę będzie zespół Pewien Rodzaj Opowieści, czyli muzycy związani kiedyś z formacją Spring Rolls w piosence kolejnej już dzisiaj ze snem w tytule Sen. Kolekcjonuję blizny i rany bitewne. Jakby żaden z końców świata nie mógł obejść się bez mnie. Lecę w górę i opadam bezwiednie. Lecąc w dół głoszę przepowiednie. Wszystko kończy się. Nie będzie ciebie, nie będzie mnie. Zostanie po nas tylko sen. Gorzkich słów światło żarzy się niezmiennie. Mimo że do środka wpuszczam twarze bezimienne, lecę w górę. Opadam bezwiednie. Lecąc w dół głoszę przepowiednie. Wszystko kończy się. Nie będzie ciebie, nie będzie mnie, zostanie po nas tylko sen, tylko sen, tylko. Pewien rodzaj opowieści i piosenka Sen. Przed nami kilka podobno upalnych nocy również, więc z tym snem będzie różnie. A za chwilę w zupełnie innym klimacie formacja Muzyka Końca Lata. Nazywają się jak się nazywają, ale swoją płytę kolejną wydają u progu lata właśnie. I z tego krążka utwór instrumentalny, W niebo wzięcie, ale bardzo fajny. W niebowzięci zespół Muzyka Końca Lata. Kolejne dwa utwory są dość krótkie, w związku z tym postanowiłem, że zagramy je obok siebie. Formacja nazywa się Pink Control. Byli naszymi gośćmi kilka dni temu w audycji Trójka Żąda Debiutów, a propos debiutów to debiuty @polskieradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje. No, jeden z panów mieszka w Polsce, w Bydgoszczy, drugi gdzieś na zachodzie Niemiec, ale obaj są Polakami i tworzą razem, zapraszają gości ze świata, by wraz z nimi zaśpiewali ich utwory. Dzisiaj premiera oficjalna piosenki Freedom i ona będzie za moment, ale wcześniej, wcześniejszy singiel, czyli Going, Going, Gone, grupa Pink Control. Trójka. Program trzeci. No proszę, muzyka klubowa, która wyszła spod klawiszy naszych rodaków, gościnnie oczywiście, goście z Ameryki. To była formacja Pink Control, a za chwilę grupa Sis. Kiedy zagraliśmy kilka dni temu jeden z ich utworów, właściwie jedyny, który mamy, czyli utwór Dym, no to odezwali się, że słyszeli i są zadowoleni. Pasis i Dym. A za chwilę jeszcze jedna śpiewająca dziewczyna, tym razem z zespołem też. Z zespołem, który nazywa się Smoketown. Przed paroma dniami w sobotę opowiadali o swojej twórczości. Właściwie lider grupy opowiadał, wokalistki nie było, bo bawiła się gdzieś tam na wakacjach, ale pewnie jak wróci, to jeszcze do nas również telefonicznie przynajmniej zajrzy i powie troszkę więcej o piosence krótkofalowo. Krótkofalowo robię kroki w przód, Nabieram wiary, że to dłuższy plan. Zabieram rzeczy, wkładam w zamek klucz. Zamierzam zmienić ten chwilowy stan. Biegam schodami, klejąc się do ścian. Wybieram delikatnie każdy krok. Śliskie poręczy ciągną mnie do bram. Z każdą sekundą wtapiam się we mrok. Idealnie źle. Totalnie chcę wykrzyczeć w ciszy moje nie. Klucze pamięcią w domu wspomnień i szukam najlepszych wartościowych chwil. Nie będę, nie chcę oszukiwać cię. Nie chcę mieć miejsc, na których jesteś ty. Zsuwam szuflady nieistotnych dni. Nie mogę znaleźć póki zysków strat. Bardzo starannie zbudowałeś stos, za które drażnią mnie od wielu lat. Idealnie źle. Totalnie chcę wykrzyczeć ciszy moje nie. Lubelski zespół Smoketown i piosenka Krótkofalowo. Jak na razie to jedyne nagranie zespołu gotowe. Czekamy, aż pojawi się ich troszkę więcej. No i umówiliśmy się, że wtedy formacja w komplecie już wpadnie do trójkowego studia. Mam nadzieję, że będzie już to wtedy zupełnie możliwe. Kolejny artysta to Baranowski, który przygotowuje drugą swoją solową płytę. Baranowski z drugim singlem z nowego krążka, który w przygotowaniu Tęskno mi do gwiazd. Żyję w świecie niepozornym całkiem. Szybko tu mijają dni, niewygodnie dla mnie. Plety ludzi w betonowych klatkach. Każdy skrzydła ma jak ptak. Nikt nie lata, nie wie jak.